لاره باندې چې هغه د سنتو د پیغمبر لاره ده. الله مونږ په دې کله کې صراط الذین انعمت علیهم لار دا غی کسانو اللہ جتا پیر زونہ کڑی دا پاہی بانی احسان او نعمت پیر زونہ بی پکڑی دا غیر المغضوب علیم اللہ نلار دا غی کسانو چی غزب کڑی شوی دے پاہی بانی چاہی سرد علم گمرا شوی دے او دا اللہ لانت پی شوی دے عام دا یهودو چې عقیده انتهایی خراب و عمل انتهایی خراب و اخلاق انتهایی تباو معاملات حد درجه لگنده و انتهایی بد دیانت خلکو گناه دا به اڈو گناه وینا نو اللہ و یحرمنا علیهم مونگا بند کرلا پا آئی بانی جو بس دادر بانی بند حرمنا علیم مونگا بند کرلا پا آئی بانی توی باتن داسی پاکی زاسی زنا احلت لهم چاہا حلال کرشیو دپارا دا آئی یعنی دا اللہ را بولدت آغا شریعت گی دا آغای دا پار آغا جایزو و چکل آغای آغا ناسازی و ناکردی شروع کلی آغا غلطی و آغا اپلتی شروع کلی دا اللہ پول ما تولا دا اللہ دا شریعت نباقیان شو نو اللہ را بولدت بطور سزا آغای بانی دا بند کلا لکه سورت انعام کې الله رب العزت ذکر کوي اتم سپاره سورت انعام یو سل شپږزل ختم نمبر آیت کې 146 نمبر آیت کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي 146 یو سل شپږزل ختم الله ويوال الذين هادو او پا کسانو بانی چی آئی یهودیان شویو حرمنا کل آذی دوپر بان کلیو مونگا حرام کلیو مونگا حریو خپڑیو والا یعنی آغا شیچ داغی آغا نکون او داغی آغا گوتی دیو بسران خطی لکا اوختاو گورا داغی آغا خپاو گورا ها دارنگی ایلی مرغابی او بطا دستی زنو گورا نو دا آغی دا آگوتو میانس که پردوی او غیو بطران خطی نو آغا اللہ تبارک و تعالی پا آغی بانی بند کرو چه دا بانی استمالوی ومن البکری او دا غیانونا والغنمی او دا گدو بیزونا حرمنا علیهم شحومهما حرام کړي وي مونږه پای باندې دا غي आवाज دي دا غي आवाज ګل تعالی غي باندې حرام کړي و چې واخه دا لجایز ده دې ګډو به زو ار دې غوا می خو دا به الله باندې کړي و او خو به سر حرام کړي و چې دوی واخه وړو خراینا إلا ما حملت زورهما إلا وداغي وازنا چه پرتب وداغي پشا يعني پشا واني چه كما غوه برتب وداغي دانگرو ناغا بي الله جائز کرده وانوره بي آرام کرده وانگرانو شوا کانا او يا اول حوايا يا غوازا چه غوادا گيري سرا او مختل دا بی غزم یا آچه انخطی و دا اردو کی سارا داولی اللہ و ایذالک آجزینا ام بی بغییم دا چی مونگا کریو نو دا مونگا غیبانی حرام کریو دستر پارا دا دید پارا چی مونگا غیتا سزا ورکولا بی بغیه ما پا سبب دا غید شرارتونو دا بغاوت و انا لصادقون او یکینا نامونگا خامخا رشتینیو اللہ و ادرت رشتیاوام چه دا شه چره بنیادی تو را حرام نده او ندا بشریعت محمدی کی اللہ حرام کرده ده دا غیبانی اللہ وقتی طور دا غی ناسازو دینا کردو دو وجه نا اللہ تبارکو تعالی پی حرام کلو دا پی اللہ سزای سوا لکه یو و یو انسان بیمار شی او آغا بیمار شوی آغا اللہ تعالی تا نزدی وی دا اللہ تعالی نیک بنده وی ناغبانی اللہ دستی بیماری راولی چه پاغبانی سی زنا بند شی تا پرهیز پتو گبانی نو آغیبانی اللہ اغل اجر ور کئی او یو آغا سڑی چه آغا دا اللہ نباغی وی ناغبانی اللہ تعالی دا دنیا نعمتون بند کی دا پی اللہ با طور سزا بند کری چای خوڑه نشی چای خوراک نشی کوله دا دوار امتحانن خودی یو لپی اللہ اجر ور کئی و بل لپی اللہ سزا ور کئی او دا دا انسانانو جدا جدا حالت او جدا جدا کیفیت وی دا پا آغا بنیاد بانی کی گی نو اللہ و ایدامی بی بن کرو و بی صدیم ان سبیل اللہ کسیرا اپا سبب دا بندولو دا دا دا اللہ دا دین لادیر و خلقو لرا چه دیو دی ملک او دی علاقه که با قرآن خلقو دا نخی او دیو دی علاقه که قرآن نبیانه ای دا اللہ دین با نبیانه ای دیو دا کار نکی او دا با نکی او خلق با منکی آغا دی یهود و عمل بیا شروع کرده ده و یه دا جمعه دی اسلام آباد نه لیتر راغلی اسلام آباد نه در لیتر سال راغلی ده خپل اگر که مرض وی اسلام آباد نه لیتر هر سال راضی بس اسلام آباد دی گناهگار کرده چک ده کئی با غیب هم کئی پال دا خبره وی پولوں کا بکرنا تو مقدر میں تھا لیکن پولوں کا بکرنا تو مقدر میں تھا لیکن کچھ اس میں ہواوں کی شرارت بھی بہت تھی بھائی کہ استام سروانے ہو کنا صدا خنا جدا ٹول گئی کولا نو لیٹر وراڑی ہو یار دا پلانے چی دے وہی دبا نجی سرکاری پابندی لگے دلے دا دیو دا قرآن درس نگئی او دیو دا اللہ را دین بیاد نگئی مونگو زبست افایار دی دا اللہ عدالت کے درج کی گی مونگا نچا زر جنگو نکو و نمونگا حالات خرابو بلکہ مونگ دا حالاتو دا دا پر امن ساتو لو کوشش کو که یوزائی که زمونگ یو ملگری بانی پابندی لگئی نمونگ لار شو آغا ملگری لجت جرگه شو آغا تا مینه سنتو کو چه رو را خیر ده پڑو بانه گتا که دو اللہ تی اصفارا امونگ نخپل جنگو که ما سر جنگ کهو نمونگ خپل پوج پولیس سر جنگ کهو دازمونگ ملک ده او پده که مونگ بد امنیه و انتشاری که انتشار که ده نوارو مونگ را ده ملک خلک آغا تنگول بلکل نوارو خود دوم رباو کو چه دخپل رب باغلوی عدالت که با افایار درش کو و اللہ ده بپریدو نمونگا و یا اللہ مونگا خلگیایو ده غرور را لچرینو بن کو ده تاویتا قرآن ما بیانو خیر در ده پزای بانی به مونگا بیانو خو یا اللہ ده دغی جواب اللہ تعالی دیلتا پخپل ورکا منگا زکن ورکو چه بیاتینا حالات خرابی گی امونگا دا اخپل پختان مسلمانان درونه دا مونگا جنگ دو تا نپریدو دا مونگا انتشار تا نپریدو حالات خرابولو تا نپریدو مونگا هر یا رور تا لده خبری تلکین کو غیت مینت او سنت کو چیرونو پر امن اوسی گئی سرکاری عملداری چه کم دین اغا ما چیلنج کوئی بس چه راتوائی ما کوئی نو بس نبا کوئی بس سیدا دیده پارا چه حالات خراب نشی دیده پارا چه حالات پر امن وی داراتو آیا دمرا صبر بلد پا دی ملک بلچا کڑی ها دمرا دا کمپرومائز نبا بلچا کار اغسته ای داراتو آیا پا حالاتو پر امن ساتلو کی ها دمرا لاس امداد بسر بلچا کڑی چه منگ در دا غلال پریدو پا بل الارا بانی راتاو شو منگو زرٹک دی ستاتاو پا منگ او کو خیر دی من او خپل ملګری او خپل ورونه او مونږه جیدنه هغه بار خرابې دوله نه ورکو ان شاء الله چې نه وې داسي زمون کوشش دا دی او نور پاتې جو استاد جنگ د الله سره دی استاد جنگ چې دنو هغه د قران سره دی هغه د دین او د شریعت سره دی خیر ده کو په اسلام آباد کې د امریکای په سفارتخانه کې خلق را جمع کی گی او دا هم جنس پرستی خبر کی گی او برملا پا گی داوی لکی گی چه سڑی دا سڑی زر نکا کولشی او خدر خدی تر نکا کولشی او اغیی کنه دیم ملک اغا شرمی دلی مشران چی دن اوی پا گی شرکت گئی او پا اغیی که اغیی ملاوی گی نو دا غا جائز دی او دیده دا پار سرکاوٹی نشده ده او که یو سڑه ده اللہ کتاب رالی و قرآن کریم رالی ناغا گنانگار ده و غم و جرم ده نمونگو یا اللہ ستا پا حواله ده مونگو یا اللہ تا تا مو پریخو ده تو وزر پویشا مونگا ده حالاتو ده خو و ده پر امن ساتلو ده پار خیر ده پس لبانی تیگای خدا اللہ او بستا اللہ ده صبر ده صبر کون که امداد اللہ تو کا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا اپا سبب دا بندولو دای دا اللہ تعالی دلارینا دیر چه خلق دیر خلق دا اللہ دلارینا بندهی دا اللہ دی کتاب نی بندهی اونن خمونگ دا پیر و مولا حکومت اغا طول را تا یو شوی دی مولا هم را پاسی دل دی اغا دا اللہ کتاب بندهی پیرو مرا پاسی دلده زکا دا غی مفادات و بستری دی سرا زکا اللہ و ای آئیوالذین آمنو اے ایمان والاو ان کثیرم من الاحباری والروبانی یکینا نا دیر دو علماء او دا پیرانونا لیاکلونا اموال الناس بالباطل خامخا خوری مالونا دخل کو پنا جائزو طریقو سرا ویسدونا عن سبیل اللہ او بندوی خلقا دا اللہ دا دلنا دا اللہ دا کتابنا لگیا دی او دا کار شروع کردے خلق دا اللہ دا کتابنا او دا اللہ دا دلنا بندے او دا دی حکومتو ده دی آغا سرکاری مشینری چه آغا دی یهودیت او یهودی لابی پی شارو بانه چلیگی نو آغای ام لگی آدی و بسد دیم آن سبیل اللہی کسی را اپا سبب ده بند و لو ده دی ده اللہ ده لاری نا ده اللہ ده کتاب نا ده خلق ده این خلق منکی چه خلق آغی دران نشیزه گا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ویلو و هل افسدت دین الا الملوک و احبار سوء و رهبانوا دین نده تباه کرده دین نده برباد کرده و هل افسدت دین الا الملوک دین نده برباد کرده مگر آغا صاحب اقتدار خلکو آغا دو کرسی خواندانو و احبار سوء و رهبانو او ناکار علماء او ناکار پیرانو ده خلکو ده اللہ دین تباه کرده ده اللہ دین روان کرده دا اللہ دین دے نقصان رسول دے اس وقت ہم رسائی او دا ٹول دا خپل ذاتی مفادات دا بچکول دے دفاع دا پارا اللہ را بولی دا تو ایوا اخذ امور ربا اپا سبب دا اغسلو دا دا امال دا سود لرا سودون اخری او سما دیر لوی لوی لے بلی پی پرتی دی اگر بلا را دی ما یو کس تاوی ما دی پلانی سی اب چی دی در توپای پا بینکونو که سپا خپل نمبانی او سید خدی پا نمبانی چی دی ها بای قاعده اکاونتون ها چی دی پا سودی کاتا که کلاو دی وی سدی وی وی منا خوصوائی نو ما لار شد آقی بینک منیجر نده بوسو که گنا دا او مای ما تا آقا ویلی دی را دیوی سیبا وی ما و داوی جیه سیبا دا خو حرام دی وی چی سره دی که گود مو خو بس جمع کوا دا آقی که نوی دمره دمره دا خزی پا نمبانه چیده نو جمع کردی یا دمره بخپل نمبانه اما ای راش او گور آقی لمن خوره جنو خلق دی موزو نکایی خو منا پا دی ملک که دی رشتیاوی نو خلق دی بریدی کم دایری پریدی و اخذ امور ربا اپا سبب دا غسلو دا دا سودونا سود خوری اللہ وی سود خوری اعلان که حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی یور روپای دا سود چی دین و دا دا شپک دیر شو زناگاو نزیاد گنا دی یور روپای دا سود شپاگو دیرش و زناگانو نزیاد گناه ده او نور شلا ورپسه لگ مخ که لار شی ناغس بلس دی اللہ دی مونگ در آغین دو بچکی دو توفیق را کی و خلق پسن از اکاتا که ملوست ده دی موبایل که تاسو گوری چه کل دا بیلنس ختم شی گنا نیو دو روپای بپا دینو دا گیز والا دا موبیلنک دیوارا دیو پانچ روپای ایڈوانس که راو لیگی تو گورا نو آقای که آقای لیگلی چه تانا با ایک شریعت تین پانچ یا ایک شریعت دو پانچ دا با دا نپرادون که بیلنس که کٹ شی دا پا دا غا پینزو روپو که دا غا پاو بانده یو روپای یا یو روپای پینتی اسپیسه دا دا نسود کٹی که پیدی پینزو روپو که دا نسود کٹ کئی یعنی آر سڑه پا سود که ملوست کرده او یوارو پاید سود اغسطل شپک دیر شدن اگه او نزیاد گناه ده یا مصیبت خونه ده کنه و اخذ امور ربا اپا سبب ده اغسطلو ده ده مال ده سودو او زمان خو طول کاروبار چه ده نو اغا سودی گرده دله ده طول کاروبار سودی گرده دله ده او ارس رای لگیا ده اغا ده بینگ نچه ده کرده رالی پسود بانی هر سڑه لگیا ده اغا پا سود بانی گاڑی راو باسی پا سود بانی نور کاتی راو باسی لگیا ده گناه و تا خلق نوائی خلقی گناه نگرنی ادو کاروبار تینا جوڑ کرده ده حالانکه اللہ و ایوا کدنو آنو او حال دا چه یکینا دغا یهودیان منا کرده شوی او ده دغی سودا غستلو نا امونگ نیو منا شوی مونگنیو منا کرده شوی با قاعده پا اخبارونو که روزانه ایڈوارتائزمنت رازی اشتیارات را دی پبلیسیت رازی چه مونگا سلو پس یول اس روپای وارکونو بلوی مونگا سلو پس سوال اس روپای وارکون سودو او زمونگا ملک تول کاروبار چی ریا پا سود بانه چلیگی داده چی ریا سوم را پیسه دا فارن نالی دا بار نا د بین الاقوامی مالیاتی ادارو نا چه سمره اوما دهی کرده علی اغا طول پسود بانه علی او داغه اغا سدونه چی دینو اغا عربونو کربونو دوره سیدل داغه اغا سدونه شازین که نرازی بلکولو چه دا گناه دینو سنگ باوی دا ملک سمشی و ده حالات بسمشی دا بلال اروانیگی وقد نو آنو او حال داده چه یکینا نو دای من کړه شوی دی داینا وا اکل امام وال الناس بالباطل اپ سبب دا خړل لدی مالونه د خلکو په ناجایزو طریقو باندې زګه خلکو با په سلې راړلې دی يهود د مشرانو لا دی علما او لا پیرانو لا او دای باندې به اعتماد کو نو آئی با رشوت و آغتنو جا بڑی رو پیسی وار کن دا آغا حکی بی پی صلاح اکڑا ما یو کس مالی لغرار دا دی طلاق بارا کی یو مسلا او کسان دا کوٹو ٹوپیو نو مولانا و دلی کلو چه بس دا او پدری طلاق و طلاق دا و حرام دا بس خبر ختم بل راز چې وینو دا هغه مولانا بلا فتوا راغله او مولانا د سوابیو وزر کو چیو نو میرا له راځي خو فتوا راغه وا سټیم بوده لګیدلو بل راز چې یو مې کاته نو ودا دته د پاره جائز دا کاته مې جو کاته نو مې دا ونه ویدا چونکه امیان دی او دی پر یہ طلاق تکی نپوئی گی ویدای طلاق وی طلاق تی سر وی تی سر یعنی وی توان وی تا وی دادویلی طلاق دادو طلاق نویلی دازمی دن آغا فتو آغاستا مای قبلی دا مخ کا قبلی دا مخ کا مشاو ویداسی گی وی موز مای موز نسرالی هم موز پرا به پیزار نگی گیده دای مای کبلی دا مخ که کبلی دا مخ که مای دا خلای مخ کی وایا تا دری طلاق ورکڑی دی کنا وی جی ورکڑی می دی مای ستال اخپل زمیر سوائی وی جیزا مای زمیر داوی چی دا پا ما حرام دا مای داغا فتوا دینا دا دا زمان مخ که شبا لرکا ارکو چلار نو کور دا جو رسید نو ما تا دا غدن خبر راغی وی صاحب آغا زنانی رخصت کرا مای دا رسی چل کرو وی دا ما نجی وی زما پلار لار نوی وی پیسی والا ورکڑی وی زما پلار والا پیسی ورکڑی نوی آغا فتوه چه کمنن آغا دائن سی بای آغا دائن سی بای مداز خلکو باندې مخلل چې دنو داګه کوي کنه او وینیت میو کوته د اخلاص او ها داګه چلوي بیا عزت منګه الله تبارک وتعالى ذکر کوي وا اکلهم اموال الناس اب سبب د خړل له دې مالونه د خلکو بل باطل بنا جائز طریقو سره لا دایسګي ویلیسا علینا فی الامینا سبیل وی که نوی نیشتی ری پا مونگ باندی پا مال دا امیانو خوڑلو که سگونا سا ناروا شین بوٹی وی نالالی نارامیگی پختانو باوی شین بوٹی نارامیگی دیوی دا دی امیانو دا مال زمونگ دا پرداز جایز دا لکا دا مور پای وی دا مور پای جایز دی خود دردو دونی مکالو پوری خواه زکانا وایتی اوسوس کا چسال پارا جائز دی مسئلہ دی وای غلط نیولی دا سڑیا دا خبر بنیاد تا گوره دا سوائی سن وای مسئلہ دی غلط اوکڑا دی وایانا جی جائز دی منگو سنگا او بلگی نو تاویز باولی کی نو وایانا چی دا تاویز بغیر پی سوشی کنا نو دا بیا اثر نکی زمنګ مشران به وی چې یرا په دې باندې به پینځه پاو اخلي نو پینځه پاو او پینځه روپۍ غوسکار کینا اب پنځوس روپۍ هم سنه کیږي نو چې دې پنځوس ورو دي یو سپر در یو بل سپر یو ځای کې نو پینځه سو شوې نو چې دا پینځه سو روپۍ چې کوم نن مال راکې نو ستاد اویز به کارو کی اگه پده کارونه شنو اگه بل تاویز لگ نور گرانده اگه دا پاره بزه بیا چه سیزونه دی اگه براده ما نو تا بار پده سکرده را کرده پی خورتا پینده ای دا خوزه پی دل راده ما نو دونیم زروپای برا گی سب زما کرایشی سب اغی کیمت سوا دی دا برا گی نو آیا استاز دا خدای مخ کیو آیا دا تا جایز کے نو ای جی اسی وی پا تاویز و پا دم مانے پیسی غسل جایز ندی زور تواما پا دم بانے پیسے اغسل جائز دی کم زائی کے خبرے پینڈائی تا تلوے او چاہ نجیب ہو جیل دا نچاوالے کرائے دا سغانشتے رے نو آغا دائی کے تالا چاہے او معشوم راوستا جی دا معشوم دا شپے جاڑی او دے چی دنو دے غلقی کی نا نتو پتو بانے دم ہوا چھوا نتو پتوائی دم پہ اچوم خو کمال یو نیم سل روپئی را کے تو پہ در دم ہوا چھوما نو آغا تا پہ چی دے نو دم ہوا چھو یو نیم سل روپئی در آٹ کے ستا کر آیا ہو شوا دا غدر جائز دی خو چی کلی در آشے دا آغین دکانداری جوڑول او دا آغین کاروبار جوڑول دو قرآن آیتونا پا کاغذونو کی لیکل یاد دا مول بطور کاروبار دا پا کم شریعت کے جائز دی ما تا ہوا آیا تا کم دا جائز دی چی دا زمون دا پارا جائز او دا جائز چی دکانداری کاروبار ایتے نا جوڑ کرده دی مون تا ویر دا نور خبر گوائی خیر دی خود دا غا موائی دا نور دا سرمونگا منو خدا موائی مونگو ننا دا غا خوبا واو ولی بناو ناجائز اشی حال دائی تا پا مونگا ناجائز وائیو اللہ تبارک و تعالی وائی و اکلهم اموال الناس او پا سبب دا خوڑلون دا مالونا دا خلکو بالباطل پا ناجائزو طریقو سران اللہ وائی و آتدنا للکافرین منهم تیار کردے مونگا دا پارا دا منکرینو ددینا عذابا علیما عذاب درناک اوہو دا ٹول یہود دا سیدی دا ٹول علی کتاب دا سیدی اللہ وینا نا خلق پکشتے کنا خلق پکے شتے زکا اللہ ویلا کن الراسخونا فی العلم دیتا وی زمائی دت مندا دا چه دین اغا خلق چه ویرا پا دین که یا پا مذهب که یرا دا افهام و تبهیم نکار غسل او دا بل جذبات و خیال ساتل دا بل جذبات نمجروح کول او که کم یو سڑه اغا خکار کئی نو اغا دا خویل او دا اغا ارا خبره چه دین اغا غلطول نمونگو دانا دانشتی چه خبی پکی نو آخدی او چه خی خبری کئی نو آخی دی مونگ آغی تا ناکار وایو چه کم ناکار دی او کمی خبری چه ناکار کئی نو آخبری ناکار دی او چه خدی نو آخدی زکا اللہ و ایلاکن الراسخون فی العلمی لیکن آغا مضبوط خلقا پا علم کی آمن اومد دینا والمؤمنون او ایمان لرون کی یؤمنون ایمان راڑی بما انزل الیکا پا آغا سبانی چی آغا راو لگل شویدی تاتا پا قرآن یوم ایمان دے پا دے شریعت محمدی یوم ایمان دے وما انزل من قبلك او باغ ساچر لگل شویدی سان پخوا پا مخکنو پیغمبرانو مخکنو کتابونو پا شریعتونو بانیو ایمان دی خود دی شریعت اور دی کتاب پر اطلو بانی اغا منسوخ گنی او دا آغا وقت دا کازو مطابقو باغی بانی عمل چونو اغا فرض و لازمو اغا وقصرا او سامن سوخ دی خدا به منی جغا حق او سچو در لار طرفو و ما انزل من قبل که او پا اغا سچی اغا را لگل شوی دی سان پخوا والمقیمین الصلاتا او قائمون کی دموزوی دای ولی وی ورپسی چه خص علیوی او دی علم پا تکازه بانی عمل کئی نو اخو بخام خاموس کئی گنا یعنی دا ندا چه اغا صرف دا منی بلکه دا دا چه پده شریعت محمدی که دا عبادت بدنی که مطریقه دا نو اغم آغا سی کئی لکه موس با که پینزه وقتا پرز ده نو پینزه وقتا موس کئی دا نوائی چه نجیز منگا یهودیت که خود دمره تیم موزو داسیو نا نا نا آغا سی نا داسی خبری می تولی خواخی دی او تولی دیر خبری کوئی دیر خبری کوئی از رالمم دیلا تاو سره کنه اسما حکوره دا دعا خودر خشیه دی کنه نو کدا دی پردو پسیم کیگی و دی سنتو پسیم کیگی کنه دی تا خو بڑی رخ خبری کنه سکر دعا دنو ارو وقت کل پکار دی منگو پا دی لاره که چی روانی میوای یا اللہ ما تا بخنو یا اللہ زمان مور ابدار دا بخنو یا اللہ زمان مشکلات سان که اللہ یا اللہ غمل دی نیکو عمال توفیق را که اللہ یا اللہ ما دا مخلوق دو پاره یا الله د خیر او د فایده وګړو فدیلار چروانیم دوه غانی واړه الله نه واړه نو ولې دې باندې سمې ناراضي ها مطلب دا دې چې راځي او حق قبلې نو مکمل به قبلې حق به مکمل قبلې نو الله رب ولې دې تو ایوال مقیمین الصلاتا او قائمون کې د مزوی والموتون الزکات ورکون کی دا زکات وی یعنی بیا عبادت بدنیم دا اللہ کئی او اغم مال چی دے اغم دا اللہ دا رضا دا پارا اغا لگوی او دا اللہ رضا حاصلی باغی بانی زکات چی دے نا دا فر صدقی دا وی خوا فر صدقی دا نو اغا زمائی دت مندو اغا پا نگدیت چیم وی او اغا پا پیداوار کم وی خواقی تا غشر و نصف شروعی پیداوار که چکم وی او چی دا غسی وی نو آقا بیا سلو اختم دا پا نقدیت که سلو اختم دا دارنگی پا سونا که سلو اختم دا پا چاندهی که سلو اختم دا چا کارا چی دمر سونا پرتوی چی دا آقی کمت دا ساڑه باون طوله چاندهی برابر وی نا با دی زکات و باسی صحیح ده پوش ہوئی که نا چا کارا چه دم را سونا وی چه داغی کیمتا دا ساڑه باون توله چانده برابر وی نا با دی زکات و باسی خوا بس مسئله دی ده بانی ختم را ٹک ده دو ظلمی ہوئی که نا او جی دا سنگا و دا سنگا بس ما ہوئی دو ظلمی ہوئی ار سڑے بے پوشو دانی صاحب دا آغا وقت دے چا آغا ٹیم کے دا ساڑے باون تولے چاندائی او دا ساڑے سات تولے سونے کیمت دا یو برابرو بیا چے کلا دا آغا کیمت چے دنو بیلنس پا دنو شو نو بیا و پاگے کے دا کم نصاب والا گورے دا کم کیمت والا او ساڑے باون تولے چاندی دا با گورے زمائی دیت من دا اس کا تس راڑے سات تولے سونا گوری نو تولا پا سو دا ہاں جی پچاس ہزارے کا کنا نو درینیم لاکا دے جوڑے گی نو لکا جو سڑی ساگا سات تولے لگا ہاں نا نا درینیم نا دینا خو نورم سیوا جوڑے گی ہاں جی آو درینیم لگا ہاں جی تقریباً تین پچہتر تقریباً چار لاکھ ترسی لگے وہ سڑے دے وہ غصہ کا دے دے سات تولے سونے کی مت بھی مثال پہ طور بانے لگے درے لاکے کہ نوغ بانے با لکہ نرازی زکاہ دا نوغ بانے با لکہ زکاہ نرازی دا غدا چاندہ ہی والا خبر چاندی خوردان دا زکا خوردوام کنا چی دا غیب برابر سونا چاہ کروی کنا دا غیب دے کیمت اب دا زکاہ تو باس بخان نو بالکل یو توله کې بوباسي بالکل بوباسي والموتون الزکات اول کون کې د زکات وی والمؤمنون بالله او ایمان لرون کې وی د الله په توحید باندې بس چې الله یو منو د الله یرسو منل د الله یرسو منل خا چې الله یو منل یو الله منل دی کنه بس خدای منو داسې خو دوانو مله منی ها او هغه حقيقي معنی کې چې ایمان راړل دی الله په ذات نو هغه نه منی هغه بیا د الله منلوم دی چې الله منی د الله به منیوم دانا چه علام نمو خود علام نم نا دیده مسلمانی نوائی پوشوی اول یوم الاخر اپ رضی رسی بانی چه دا غد زین کی کنن ٹولی کاتی با دیسا میشی اللہ وی اولائی کن دا کسان سنوتیم اجرن عظیما زرد چور وکو دای تالوی اجر دای پا کیا خلق یاد کل کنن ها؟ الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې الله او هغه ته مونږ کتاب ورکړل دي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې هغه ته الله او مونږ کتاب ورکړل دي نو هغه چې نو هغه په هغه کتاب په دې پیغمبر باندې ایمان لري او یتلونه حق تلاوته اغید دا کتاب پسې لګی لګه څنګه دې پسې لګېدل پکار دی لګه څنګه دې پسې لګېدل پکار دی اولائک یؤمنون به دا چې دا الله کتاب پسې صحیح روان دی اغې په دې قران په دې پیغمبر باندې هم ایمان راړي په دې هم ایمان راړي اغه خلک الله دا غیر خود خوای اغه بدوته بدوای مونږ په هر جماعت کې یو سړی دروغ یا کېدی او د صحیح عمل خاوندې مونږ او بس روغ دې سم دې مونږ د چاپ په چاله لګې باندې به چاپ لګې چې د باندې به زما چاپ لګې به اله ټیکی نه نه چې په دې د قران او سنت چاپ لګې درې به دا ټیک دی دا سرټیفیکټ دی دا خبره ده اولائک سنوتیهم اجرا عظیما نبی رسول باندې اعتراض وکړ ته وایې زه الله پیغمبرم او تو ای ما تنند لسو آیتون واحی و شوانند شلو شوانند یو صورت راغی نند ورالل نو دا سنگا چلی نو اللہ وی دا سنوی کار دی دا سنوی کار دی ایلا اوحینا ایلیکا یکینا نامونگا وی گوتاتا کما اوحینا ایلا نوحین لگا سنگا چو وی کولمونگا نوح علیہ السلام تا دا سی وی نوح علیہ السلام تا ام کی دا وخ په وخ باندې د ضرورت او د وخت د تقاضې مطابق هغه تبا وهرات لا د دې تاسو هم کیږي او الربینا من بعد او نور پیغمبرانو ته پس د نوح علیه السلام نه الله وی و اوحینا الی ابراهیم او وی کوله مونږه ابراهیم علیه السلام ته هم دغه سي و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا هم دغسی و اسحاک او اسحاک علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا و الاسبات او اولاد داغ تا داغ اولاد کے چکم پیغمبران اللہ را لگلی دی اغیی تو ام اللہ تعالی دغسی و ای کولا تا خود یسی او بانه دا چنی ولی دا بای بدخور اب بانه بسیار چنی منی نو اغب زن لبانه لٹی الکا قران له زل له بیا قران له یاره ډیر مې خوخ دره قران دا درس پیر دا سه اشاره مې اشاره کین نو دا سلوونه کې خکار نه یو یاره دا پنځ پیر ټکه پکې بیا بیا وینو دامیم لوونه کې دې باندې مې دا طبيعت لګ ټیکه کیږي ونه مرغوز کې عمر ګره نه ما ته وای یاره ساو دا درس مې ډیر خوخ دې پجی دا پنځه په کې کوی نو وای دا را باندې خنه لګي نو ما زره خو خبره ترې وی مې پنځه مې سو موزه لري وای پنځه نو مې دا روانه خلګي که بده مې دې لاس سو کو دې وی پنځه مې دا روانه خلګي که بده مې سړیا بس کپل پر دې واړو نو بیا مې ودا داسې مې اسلام سو بینه غانی وی پینزه نو میدان خوب در بانیم بد لگی که نا وی زڑی و پاسی کسا بس نر نلگی را بانی بد مرا بس کوئی نا تو کم کم برا لاره نو مایمون خوم دغ واو نو چه مون تا خلق ولی وای مون واو دی اسلام پینزه بی ناگانی دی وی دا پنی پیره مون داو پینزه وقت موز اللہ پرس کرده دی وی دا پنی پیره نو دا استاتا بانی بد لگی پس خام خازان لده درده تاو کتل ده سڑیا پده از اولی خواب کیگی و عیسا و عیسا علیه سلام دا و ایوبا و ایوبا علیه سلام دا و یونسا و یونسا علیه سلام دا و حرون و حرون علیه سلام دا و سلیمان و سلیمان علیه سلام دا و آتینا داود زبورا او ورکړه او مونږه داوود علیه السلام ته زبور وای دا ویلې وې چې داوود علیه السلام له زبور ورکړه وای دا زکه وې چې دا زبور هغه ته الله په یو ځل ورکړاو لګ لګنو نه دل شوی نه مونږ وو وای سایم مخ کې ویلې نه غته هم الله انجیل په یو ځل ورکړاو الته ولې دا ذکر نه کړو و حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چه کم جواب کرده ده اگر دیر موزون ده یهود ده زبور نه انکار کو زکر که خود تعصب کنا چه ده ده موسیٰ علیہ السلام ده تورات نه بغیر رستو ده ده بگی ده دعوه صدا که چه مال و ملا کتاب را کرده ده نوی راشا انکار ده کئی نه ده غی منه نشی ده ده اللہ کتاب اللہ و ایوار کرده می ده داود علیہ السلام ده زبور کمانی یا کنی مانی اللہ وی ما غلط ورکڑی زبور دا زبور اغلا اللہ وی ما ورکڑی زاری گا دیداغی مرد مجاہدنا اللہ وی لڑی رخ پل فاهم دا قرآن ورکڑا و آتینا داود زبورا او ورکڑی و منگا داود علیہ السلام تا زبور دا دین علاوہ اللہ وی ورسولن او نورو پیغمبرانو تا قد کسسنا هم علیکا چی یکینا نا بیان کرده مونگ دا غی تاتا اهود علیه سلام صالح علیه سلام شعیب علیه سلام اولود علیه سلام زکریا علیه سلام یحیی علیه سلام ادریس علیه سلام الیاس علیه سلام دا ټول دی گنا چی دا غی بیان دا شوه دی اغی تا ملا و ایما دا سواهی کرده وا دا دی پا کم بنیاد دا دینا انکار که دیگی آده بانی ازان لگت لیده و رسولان او نور داسی پیغمبران لم لکسوسم علیک چی منگا بیان ندکڑی دا غیتاتا و کلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبر کردی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سارا خبری بخپلا مگرو ارتا دلتی که داولی ہوئی در زکا ہوئی چ الله وای موسی علیہ السلام دغه ما په خپل خبره وګړي داغه کم دی بیمانو منل داغه کم دی بیمانو منل هغه دغه الله په خپل خبره کړی وي دا دې چې داوی کوي چې موږ موسی علیہ السلام منون کیو نو داغه دای منل دي داغه کم ځای منل دي وکلم الله موسی تکلیما رسولن لګلو الله تعالی پیغمبران مبشرین خوشخبری ورکون که منون کتا چه چه خبر من لیده ده دنیا و ده آخرت ده کامیابود و خوشحالو زیر ورکو و منذرین ایر ورکون که منکرینو تا ده دوار کارا بکی ده دوار بوای ده نجو ور گوڑا و گوڑا و گوڑا ده خبره چه سر و گوڑا و حلوه بایاده ده نور خبری لگه چه گوره که دا کار چاو که دا سزا دا که دا کار چاو که دا سزا دا که دا دیو وی نا دا خیخ یادو که نا دا بعدی بخبل ختمیگی وای دا جور دا قرآن نخفه دا قرآن نجور خفه قرآن وای لا اله اول دا بیدی که نا بیا وای الا الله اول نفی کرده دا نو بیا اثبات کئی لا اله انشت ده اله کارساز لائق ده عبادت ذمہ دار مشکلات حل کون کے مرا سر کون کے عزت او ذلت ور کون کے لا اله الا اللہ بغیر د اللہ نہ دا ګورا زمای د تمند د قران په طرز او د قران په طریقه باندې د دین بیان کوا ډیر زیات به موثرې قران دواړه خبرې کړې دواړه خبرې کړې کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دواړه وای دواړه وکي امر بالمعروف هم کې او نهی عن المنکر هم کې نارواونه هم خلق منه کې دا ناروا دي دا ناروا دي دا ناروا دي دا ناجائز دي او دا غلط دي دا شرک دي دا بدعت دي دا حرام دي دا گمرئی دا دا بی دینی دا دا فساد دے دا کفر دے دا شرک دے دا ټول بوای گنا او دا گنا با خلق منگی وای بے ومن ذرین ایر ورک انکی منکرین دا صد پارا لی اللہ یکونا للناسی دی دا پارا چھ پاتی نشی دا پارا دا خلقو غل اللہ حجتم فا اللہ بانی سی تراز چ الله کا پیغمبر در علی گله نو مونږ خبره منلې وا مونږ به پوې کړو نو مونږ ځان بچ کړو چې سوال بیا دا باندې نه کې ها چې دا باندې نه کې بیا چې آل دې دې الله راونی وی او جهنم ته دی اوله ته وای چې الم یاتکم نذیر سو کې راونګه بیان کاونګه درد نور غله قالو بلا بیا بدانه شی ول چې نا وای بچو ولینا کد جانا نذیر یکی نانا منگتا یو بیان کونکے یو یرور کونکے راغلے و منگتے بیان کو منگی اللہ یرولو دا آغا خلق چی دا اللہ دا دن بجذبان دا قرآن او دا سنت دا تبلیغ پا بنیاد بانی رازی آواز لگئی او دا ویچے زګورې تاسو نه پدې باندې سوالم نه ها کده مرکز د پاره مې څه جوړې خورا کړه نغه و تاسو باندې مناظره جغیر څه خیر راولې کنا خو پښتني الحمدلله پويږي په دې خبرو زمانه به خپويږي ان شاء الله ما ته کامدان وخت وی چې تمره پیسې مې بچي ځان څنګه کېدا دې ته الله تبارک وتعالى را خلق لومه کې به اشي او د چا به لس روپۍ طاقت دي او د چا به زر روپۍ طاقت دي او دا خو بهی دا مونږ نه چې مه دا ما وغسې او دا دې ومېړې چې د چا کله هم چې کوم نه نو کله هم کله هم کله هم وس او طاقت شي نو ورکوي انشاءالله د الله تبارک وتعالی عدالت کې د الله اکاونټ کې جمع کیږي او د قیامت پر ورځ به الله تعالی اجر عظیم درکوي کزان نمی دین یو روپی واغس انو سبا ده کامت پر از بزی موارم ستاسو پوشوی خدا صرف چونکه اغزاین ده قرآن ده سنت آواز رو چه ده که دنیا ترسی از امید اتمندو گر یاد ساته ای ده بیدینی او ده ده غیر ده یهودیت و نصرانیت ده جال پا ده معاشره ده سر آروان ده داسی دا سلاک خر سیلاب چې په علاقه باندې را رواني او غل دین د پاره ډیر لوی خطرناک شه دی دا غیر مخنیوي د پاره دغه د قران او سنت د درسونه دی دا غیر د پاره علاج دی څوک به په خپل اواز کین او څوک به در ناسي دا ټول تاسو ماته را دی کې ملګرتیا کوی لګیای اجر الله ټول له یو شان ور کوي څوک به وای جوړ کې د ما د 10 روپۍ دی په دغه کې ولګي چې دغه سیلاب د مخنیوي وشي او ان شاء الله تاسو په دې جذبه باندې با الله تعالی د دین په دنیا کې خوړی ان شاء الله تعالی هل الله یکونا للناس دې لپاره چې پد نشي د پاره د خلکو قال الله حجتم فالله باندې سید راز دلیل بعد الرسول پس دلی ګلو د پیغمبرانو نه وکان الله عزیزا او چاچه انکارو کن چاچه د پیغمبر اون منل چاچه د پیغمبر مخالفتو کن چاچه دا حق پر اسماری دلاسوا چو نو اللہ دے زوره ورو دا رالی گن که دا اللہ رالی گلے ہو اللہ دے زوره ورو دا دے زوره ورو بادشاہ آستاده دے حکیما حکمت والا دے اللہ ٹیم ورگئی محلت ورگئی او چې کله وخ راشي نجا اس کی تحمل پر کہ بے ڈب گربت اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ سخ انتقام اس کا. اللہ دی مونگ دخپل قہر او دا غضب نوسا دی. اللہ رب العزت زمونگا مخکینی لوی والو گناونا معاف کی. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ تعالی گواہی کئی بما پاغس انزل الیکا چراوی لگا تاتا انزلہ راوی لگا دلرا بعلمه فعلم فلسرا والملائکتو یشہدون او فرشتے گواہی کئی فکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ تعالی گواہی کا ان کے ان الذین یقیناً آکسان کفرو چ انکار ہوگا وصدو عن سبیل اللہ او من اکڑا خلقا دا اللہ دا دیننا دا اللہ دا لارنا قد ضلو یکیناً گمراہ شوید دی ولالم بعیدا پا گمراہی لری سرا دا حقنا. ان الذين يقينا اكسان كفروا شينكار كلوه وظلموا او ظلموك لم يكن الله ندي الله تعالى ليغفر لهم شبخنو كديدا ولا ليهديهم طريقا او نا چې توفیق ورکی دیدا د سمیلاری الا طریقا جهنم الاوا دلاری د جهنم نا خالدین فیا ابدا همیشه با اوسیدون کی وی پای کی همیشه وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے دا کار پا اللہ تعالی باندے آسان. یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءکم الرسول یقیناً راغ تاسو تا پیغمبر بالحق دا پارا دا سرگند اولو دا حق میر رب بکم رت ربا دا رب ساسونا فآمنو بس ایمان راولئی خیر لکم دا با فائدہ منوی دا پارا ساسو وَإِن تَكْفُرُوا أَوْ كَفَرُوا إِنْكَارَ كَوَيْتَاسُ فَإِنَّ لِلَّهِ نُيَكِنًا خَاصَّ اللَّهُ الَّذِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جِدِّبَاسْمَانُ نُكِ وَالْأَرْضُ أَوَاسُ جِدِّبَ زَمَكَكِ وکان اللہ او دے اللہ تعالی علیما حکیما پویا او حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم تجاوز مکوئی دا حدنا بدعات مکوئی فی دینکم پا دین خفل کے ولا تقولو اموائی علی اللہ پا اللہ تعالی باندے الا الحق مگر حق خبرہ مگر مناسب خبرہ دشاند اللہ سرا انما المسیح خبر دادا مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زید مریم رسول اللہ رسول اللہ تعالی دے وکلمت او کلمت اللہ تعالی دا القا الی مریم جو غردولی و آغا کلیمہ حضرت مریم تا و روح منو او روح دیر طرف دا اللہ نا فآمنو باللہ نو ایمان راوڑی و وحدانیت اللہ تعالی و رسولی او با حقانیت پیغمبرانو دا اللہ ولا تقولوا ثلاثة أموائي چه آلها دريدي أموائي چه أجزاء دا الله تعالى دا ذات دريدي انتهو منشي خير لكم دابا فايد منوي تاسو لرا انما اللہ خبر دادا اللہ تعالی الہ واحد الہ کارساز دے یکیو سبحانہ پاک دے ذات اللہ تعالی ان یکونا لہو ولد دینا چشی اغلرا ولد نائب لہو ما فی السماوات خاص اللہ لردی آس چیدی پاس ماننو کی وما فی الارض آس چیدی پاس مکا کی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز دار ایلونه بگیری دی اغا مالکان لازم نشته کلابت نظر او را سمده ایوی ارو رو گو مازا مازا رازی ما تر دا سهر نغمی چه را سبا نن با مازیگر درسی مانه رای که مکامی کسان می روانی که وی اک پتیم مانزان را سوی زمان یو کمزوری دا بس داری رضیاتا پرنځه د ټوپۍ نه دغه سره غل ام بي درسا بلګری را پورې نه خدي او دواړو لاسونه کلګ نیولم ما نه کوم درس خبره ختمه قسم په خدای دی غواره بالکل دا سه کلګ نه نیولم د جمعه په دروازه کې ما نه نه نه نه دا میں انشاء اللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملیں گے. تاس وہ الحمد للہ جذبہ ڈیرا زیادہ تھا خدا کا یو کم ہے کہ چلے ختم سے کہنا نو ان شاء اللہ تعالیٰ نورا خبر بالکل پاسا تھا خدا یو کمزوری ہے داسان نے اصل بکار دی زخوام نہ خو لگا بعض اوقات لگا گیلا میں پیداشی بعض ملگری چی دن غم و کیتا گوری چ فارغ ٹرم و تم لوشی نوراشی اچ فارغ نین و نرازی زکا زماغو نیوزگار رو لا سوچتے دینا تو بعض ملگرو سامیوی جا سٹیم دا کار نوزگار شنو آغا ٹیم راش دا چا جا سٹیم سامی راش شنو آغا وخ راش دا سنه دا بکار سبق لزو کرده دا سار ندر ماس پکی نزوم پنج پیر که ناسم خواه لگا زنن چی دنو یو بجه دا پنج پیر نتلی اما ابیا داری پا دی مخرال اما دید پارا بانه نی خپکی گئی مخواه. اللہ تبارک و تعالی مخکنو آیتونو دا سورۃ نساء کی دا اہلی کتابو دیو اعتراض جوابو کا اعتراض آغیدہ کو